Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بعد يقوم حميد مولى سبحانه وتعالى na kuzipeleka swala na salamu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kwanza kabisa namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia majina yake na sifa zake ambazo ni njema na ni nzuri, kwa kuweza kukutana ndugu zangu wapenzi katika imani, ndugu zangu katika dini, na hii ni neema kubwa sana ya kukutana ndugu kwa ndugu, hasa hasa katika mambo ya dini. Wani wengi wanakutana katika mambo mengi ambayo ni ya kidunia na wanayafanya yale ambayo wanayataka, lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kati yetu kuna udugu wa kukutana na kupeana nasaha kwa mawili matatu. Hakuna la kusema bali ni kusema tujazakumullahu khaira, Allah akulipeni khiri nyingi sana. Na vile vile kwa kushukuru uongozi wa msikiti wa barabara hii ya 9 kama sikosei, kwa kuweza kutupa nafasi katika dakika hizi chache. Sitokuwa nimerukushaji sana wa maneno na mazungumzo, kwa sababu ninafahamu ya kwamba watu wana shughuli zao na huu muda sio muafaka kwa maana ya kurefusha maneno, bali ni muda ambao ni mfupi wa kupeana tu mawili matatu katika kukumbushana. Sabidi dhibidi in, kwa kuanza kabisa ndugu zangu, mimi ni mkazi kule Tanzania, walillahi alhamdu awalan wa akhira. Na kwa wale ambao wameshafika mikoa hiyo au nchi hiyo, wanafahamu mkoa wa Dodoma. Kifika katika mkoa wa Dodoma pale, pia nasi tuna barabara kama za kwenu hizi, barabara ya kwanza, ya pili, mpaka barabara ya 11 takriban. Katika barabara ya 7 kuna msikiti pale unaitwa msikiti wa Manyema. Kuna msikiti unaitwa msikiti wa Manyema, kwa maana asili yake ni watu wa Manyema. Na ukiangalia historia inaonyesha wa Manyema ni watu wanatokea mikoa nchi kama hizi, nchi za Kongo, basi wana asili ya hapa, na wao ndio waliojenga msikiti ule. Na baada ya hapo wakaondoka, Allah akawachukua, likabaki vizazi vyao ndio wanaosimamia msikiti huu. Kwa hiyo kama Allah atakuwafikisha kufika, basi utanikuta pale biauni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mimi sina mapya ya kuambia wala kwamba nimekuja na jambo jipya sana ambalo nyinyi hamlijui, lakini katika ule mlango wa watu kumbushana tu, naamini mashekhe hapa wanasema sana, maustadhi, walimu wanafikisha mengi ya kheri mbele yenu na mnayasikia mengi katika kauli za Allah subhana, kauli za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini mimi katika mlango huo huo wa haya ambayo mashekhe wanayafikisha na kuwaleteeni na mnayasikiliza, nami ninapendelea kupita humo. Kwa kuanza kabisa ni kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliletwa kwa watu baada ya kuwa watu wale wamepevuka katika uovu, wamepetuka katika uovu, kwa maana wamekithiri katika uovu wa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Akatumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kuwatoa katika viza na kuwapeleka katika nuru, kuwatoa katika upotevu kuwapeleka katika haki, kuwatoa katika bathi kuwapeleka katika rushd, kuwatoa katika bid'a kuwapeleka katika sunna. Ndiyo kazi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya takriban miaka 23 akiwa Maka na Madina, aliwalingania watu hivi. Na ameondoka mtume sallallahu alaihi wasallam katika huli mwengu, akaacha wanafunzi, na wale wanafunzi nao waliifanya ile ile kazi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, nao pia wakatoa juhudi zao na kazi zao, bali wakatoa mali zao na nguvu zao kuwafundisha Waislamu ule Uislamu ambao waliousoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi sote hapa tunakiri, tukubali ya kwamba Uislamu aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Uislamu uliokuwa msafi. Hauna uchafu hata kidogo. Naamini hata wale wazee wenye umri mkubwa hapa, ukiwauliza hili swali, jamani wazee wetu, hem tuambieni, ule Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufundisha, je, Uislamu ule mna mashaka nao? Watakwambia la hasha, bali Uislamu ambao wote tunafikiri ya kwamba ni Uislamu msafi, haujabadilishwa chochote. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi nao wakafanya hivyo hivyo, wakawafundisha watu Uislamu uliokuwa safi. Lakini anna Allah subhanahu wa ta'ala idha arada biqaumin fitnatan yabtalihi, Allah subhanahu akitaka kwa watu kuwaletea mtihani, huwa anawapa ibtila, anawatangulizia baadhi ya mitihani. Ulipofikia utawala wa sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hapa ndipo balbala na zaazaa ilipoanza katika Uislamu. Makundi yakaanza, watu wakaparanganyika, ikafikia watu wakaanza kuuana. Hivyo hivyo ikaenda mpaka zama za Ali ibn Abi Talib, Muawiya, mpaka mwisho. Hapa Uislamu ukaanza kuleta mvurugano. Mavurugano yakaanzia hapa. Sasa nani tutamjua kwamba yupo katika haki? Maanake watu washavurugana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashayatabiri haya tokea miaka hiyo ya uhai wake. Aliwaambia, fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika shani ilivyo, atakayeishi miongoni mwenu miaka ya baadaye atakuja kuona watu wamefaragajana sana, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi. Sasa watu wamevurugana kiasi hicho, tutamjuaje aliyekuwa katika haki? Hapa ndio nataka niseme tu katika mazungumzo yangu ya muda huu, nataka nizungumzie tutamjuaje aliyebakia na Uislamu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maanake hili ndio najaa, huku ndio kufaulu. Maanake leo hii ukiwaangalia wazungumzaji duniani, kuna wazungumzaji wa Kizungu, kuna wazungumzaji wa Kifaransa, kuna wazungumzaji wa Kiswahili, wa Kiarabu nao wamekuwa ni kufuru wengi sana. Na kila mmoja ukimsikiliza wakaribia kulia wewe. Kila mmoja unapomsikiliza wewe watamani uchukue upanga uingie barabarani. Kila unayemsikiliza wewe anakutia hamasa. Sasa ni nani wa haki? Hili swali natakikana ajiulize mzee, kijana, mwanaume, mwanamke. Nitamjuaje mtu wa haki na watu tayari wameshavurugana, na kila mmoja anatupa ndoo yake katika bahari na ziwa, anataka atoe samaki mle ndani, na kila mmoja anadai ya kwamba anatetea Qur'an na anatetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitamjuaje mtu wa haki? Ndugu zangu, simatu ahli alhaq, alama za watu wa haki ziko nyingi sana. Ukitaka kuwajua watu wa haki, alama zao ziko nyingi sana. Miongoni mwa alama zao za kuwajua watu wa haki, yad'una an-nasa ila al-ulfa, wanawaita watu katika umoja. Hii ni alama ya kuwajua watu wa haki, wanawaita watu katika umoja, na hali ya kuwa wanategemea Qur'an, wanategemea sunna ya Sayyidul Adnan sallallahu alaihi wasallam, na wanategemea ule ufahamu hiyo aya na hadithi wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Bas, ukiishika hii umefaulu, umewajua watu wa haki. Yani wao wanawalingania Waislamu wote, kulluhum, kwa ujumla wao Waislamu wanawalingania, enyi Waislamu tuweni kitu kimoja. Na hili linasadikisha ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala katika ayat, aya maarufu sana sisi kwetu huko, tunasema hii aya ni miongoni mwa aya ambazo watu wengi wanazijua. Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq, aya maarufu sana, anaijua aliyosoma na anaijua anayesikiliza kila siku, kwamba shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aktharu mufassirin, wengi wa watafsiri wa Qur'an yakuluna wanasema anna hablallah huwa kitabu, wanasema ya kwamba kamba ya Allah ni Qur'ani, hamna kingine. Pamoja na kwamba ikhtilafu za maneno haya yako mengi sana, lakini kauli zao zote kuzikusanya zinasema ya kwamba Allah anasema shikamaneni kwenye kamba ya Allah. Kamba ya Allah ni Qur'ani, maneno ya Allah. Na Qur'ani sisi tunaitakidi ndani ya haki, tunaitakidi kauli ya haki kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na wala sio kiumbe. Itikadi yetu wa Islamu sahihi kwamba Qur'ani ni maneno aliyoyatamka Allah subhanahu, na baada ya Allah kuyatamka akayasikia Jibril, Jibrilu alayhi salam akayafikisha katika masikio ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alayhi salatu wasalam akayatamka kupitia kinywa chake na wakayasikia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah na wala sio kiumbe. Na anayesema kiumbe, yakulu al-imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, man kala anna al-Qur'ana makhlukun faqad kafara, atakayesema ya kwamba Qur'ani ni kiumbe huyo ashakuwa ni kafiri. Kwa maana Qur'ani ukaifananisha na mti, Qur'ani ukaifananisha na mnyama, Qur'ani ukaifananisha na sisi wanadamu, faqad kafarta billahi tabarak wa ta'ala, ushamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ikiwa Qur'ani ni kiumbe, sisi maneno yetu haya ni viumbe. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu khalaqakum wama ta'maluna, na takdiri yake ni kusema wallahu khalaqakum wama ta'maluna. Kwa sababu ma hapa ni mausulia, Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni na yale mnayoyafanya, na yale tunayoyafanya sisi ni maneno. Kwa hiyo mazungumzo yetu kama haya ninayozungumza mimi Kiswahili hichi, haya hivi ni kiche ni kiumbe, kwa maana ya kwamba maneno yangu mimi ni kiumbe na mimi mwenyewe ni kiumbe. Fakaifa bi rabbina tabarak wa taala, vipi kwa Mola wetu utasema maneno yake ni kiumbe alafu yeye sio kiumbe? Na haya ni maneno ya kufuru. Kwa hiyo Qur'ani, Allah anasema shikamaneni na kamba ya Allah Qur'ani. Aya zimekuja nyingi, wala takunu minal wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, bali Allah subhanahu pia anasema msiwe kama kwamba wale ambao wamefarikiana, minalladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun, na wala msiwe mapote mapote, na kila mmoja na kila pote likawa linafurahi na yale ambayo liko nayo. Allah anakataza, anasema wapo washikamane katika kamba ya Allah Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Tayyib, Qur'ani imetuambia tushikamane na Qur'ani, tushikamane sisi pamoja Waislamu. Angalieni alama ya kuwajua watu wa haki, wanawalingania watu mmoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo imepokea Imam Bukhari, Imam Muslim na vile vile Imam Ahmad kupitia kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume, inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, Allah anaridhia kwenu nyinyi mambo hayo matatu na anachukia kwenu nyinyi mambo matatu. Allah subhanahu anaridhia kwenu nyinyi Waislamu mambo hayo matatu na anachukia kwenu nyinyi mambo matatu. Katika hayo mambo matatu ambayo Allah anaridhia, si ndio ataja yote, ataja moja tu. Katika yale ambayo Allah subhanahu anaridhia, anaridhia ya kwamba wa an ta'tasimu billah au wa an ta'tasimu billahi subhanahu wa ta'ala wa la tafarraqu, kwamba shikamaneni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wala msiachane. Maneno haya ya Mtume kwamba watu washikamane kwa Allah, maana yake itikadi ya Waislamu dunia nzima iwe hiyo moja, mfumo wetu wa uendeshaji wa da'wa uwe huo moja. Ndio maana wa an ta'tasimu billah, shikamaneni kwa Allah, kwa maana itikadi yangu mimi ninayezungumza na wewe unayenisikiliza iwe hiyo moja. Mfumo wangu wa kuwafundisha watu Uislamu uwe ni mmoja, sawa sawa. Nitakwenda Burundi, nitakwenda wapi, nitakayemkuta Burundi au zaidi ya Burundi, mfumo wake wa kulingania uwe ule ule ambao ameutumia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Billahi alaihi, Waislamu wote hapa nyinyi mnashuhudia, Hemu tendeni una jambo la kiitikadi peke yake, jambo la kiitikadi. Waislamu duniani itikadi zao zote ziko sawa sawa? Semeni billahi alaikum, wala msiongee uongo. Ukweli kabisa, itikadi zetu sisi Waislamu wote kwa pamoja ziko sawa sawa? Hapana. Leo hii mimi naamini tukiwasimamisha baadhi ya Waislamu hapa, tukawaambia tuambieni Allah yuko wapi, kuna wengine watasema yuko kwenye mfuko. Kuna watu tukiwasimamisha hapa tukawaambia, bwana, hebu tuambie wewe Mola wako aliyekuumba yuko wapi? Atakwambia yuko popote bwana. Mwingine atakwambia Allah bwana hayuko juu wala hayuko chini wala katikati pia hayuko. Hayuko wapi sasa? Yaani juu Allah hayuko, chini hayuko, katikati hayuko. Yuko wapi? Maana yake huyo anamwabudu asiyekuwepo. Kuna wengine ukiwaambia Allah yuko wapi, wanakuambia Allah yuko juu kwenye arshi yake. Mparaganyiko kama huu, itikadi peke yake, kwenye itikadi tu peke yake tumeshatofautiana. Kwa hiyo Qur'ani inaposema kwamba watu wawe kitu kimoja, maana yake itikadi zetu ziwe kitu hicho kimoja. Na itikadi kuwa kitu kimoja haitowezekana ikiwa watu wanakimbia kusoma dini. Mkikimbia kusoma dini tu, itikadi lazima ziwe zimetofautiana. Na lau mtasoma dini mtaijua itikadi sahihi. Mkisoma dini kweli kweli, mkalazimiana na vitabu vya Ahli Sunna, mkalazimiana na vitabu walioandika maulama rabbaniji, wana watuoni walezi, mtaijua itikadi sahihi. Na kadri mnavyokuwa mbali, ndivyo hivyo hivyo mnakwenda kuchukuliwa. Innama yaakulu minadh-dhi'ib min al-ghanam al-qasi, innama yaakulu dhi'bu min al-ghanam al-qasi. Mbwa mwitu siku zote huwa anamla mnyama ambaye yuko peke yake peke yake. Mbwa mwitu siku zote akiwa na winda anamtafuta mnyama ambaye yuko peke yake, na ndivyo simba na chui. Kwa hiyo watu wanapokuwa mbali na dini, ndivyo wanapokuwa mbali na itikadi sahihi. Kwa hiyo wale ambao wapo katika haki wanawalingania watu wawe kitu kimoja kiitikadi. Ndiyo maana mnasikia kwamba Ahlu Sunna wal Jamaa wanawapiga vita watu wote wanaoiharibu itikadi sahihi. Ahlu Sunna wal Jamaa duniani kote wanawapiga vita wale wote Waislamu ambao wanaoiharibu itikadi sahihi, hasa hasa katika mambo ya majina ya Allah, hasa hasa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa katika vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawapiga vita ima kwa maneno na ima kwa maandishi na ima kwa munadhara, mijadala ya hapa na hapa, wewe kaa kule mimi nitakaa huko. Na haya wameyafanya aima wanawachuoni wakubwa kalimami Ahmad. Tayib, kwa tunapata ya kwamba alama ya kuwajua watu wa haki, na watu tawaona wanawalingania watu katika umoja, umoja wa kiitikadi na vile vile umoja wa manhaji, mfumo wa da'wa zenu ukoje, mfumo wenu wa da'wa ukoje. Twaona tukichunguza katika utaratibu wenu wa watu wa Tanzania au watu wa Kongomani au watu wa fulani nchi fulani, tukiangalia mashehe kwa mtiririko wao wote, tukaangalia humo ndani, tunaona mashehe na walimu wanaofundisha Uislamu mifumo yao ya dini imevurugika vurugika. Huyo analingania hichi, huyo analingania hichi, huyo anawaambia watu hiki, vurugu vurugu. Manhaji haijawa sawa, mfumo wenu wa da'wa haujawa sawa. Na bila shaka pale mfumo wa da'wa unapokuwa umekosekana, ndiyo mtawaona maamuma wanasema hivi. Sio kama huku mnasema, lakini maamuma wa kwetu Tanzania wanasema mashehe mnatuchanganya. Sio hapo huko yapo mashehe mnatuchanganya bwana. Huyo shehe akasema hivi, huyo shehe akasema hivi. Sababu kubwa ni kwamba ule mfumo wa kufikisha umevurugika. Namalizia ndugu zangu, alama ya kuwajua watu wa haki, itikadi yao wanawalingania watu katika umoja, na umoja ni ule ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaacha kwao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Haujawahi kusikia sahaba anaabudia kaburi, haujawahi kusikia sahaba analilia, anamlilia wali, mawali, matuna watu wa mawali, vipenzi vya Allah. Haujawahi kusikia sahaba anamlilia wali, kwa maana anamtegemea wali. Haujawahi kusikia sahaba anachinja kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. kwamba anachinja ng'ombe wake au anamchinja mbuzi kwa sababu ya kumtii jini au sheitani ambaye kasema kwamba ili mwanao apone aondokane na maradhi haya nataka unichinjie mbuzi hao wawili. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim hawajafanya hiyo kazi kwa sababu Allah anasema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lak. Sema Muhammad inna salati, hakika ya sala yangu, wa nusuki na kuchinja kwangu, vyote hivi lillahi subhanahu wa ta'ala, ninavifanya kwa ajili ya Allah peke yake. Masahaba hawajawahi kuchinja kwa ajili ya majini. Masahaba hawajawahi kuchinja kwa sababu ya kuzindika mahala. Ni duka umeipata au frame umeipata ili wateja wawe ni wengi, anaambiwa azindike chini kichwa cha mbuzi au kichwa cha kondoo au kichwa cha ng'ombe. Masahaba hawajawahi kufanya hivyo. Kwa hiyo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa katika itikadi sahihi na itikadi moja. Namalizia ndugu zangu kwamba waliokuwa katika haki, umoja huu tunaokusudia ni umoja wa watu wawe katika haki, tushikamane katika haki. Midhali mimi ndugu yako Muislamu ninakwambia kwamba haya sio mafundisho sahihi ya Mtume, kubali na yafuate. Ninakwambia kwamba haya unayofanya ni katika mambo yaliyozushwa na Fatimiyun, dola la Kishia la nchi ya Misri. Haya mambo unayofanya ya Maulidi haya yameanzishwa na Mashia katika nchi ya Misri karne ya sita huko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha jambo lolote la dini isipokuwa kalifundisha. Mbona hajatufundisha utaratibu unaofanya? Atakaye kuingia na haki ya sampuli hiyo ikubali, na atakaye kuingia na batili ikatali. Kwa hiyo tunajifunza wakati huu ndugu zangu ya kwamba ukitaka kuwajua watu wa haki wana alama zao. Nimekutajia alama moja tu pekee yake, na ninaamini itakukaa katika akili yako kwamba ni wale ambao wanawalingania watu katika umoja. Umoja wenyewe ni upi? Umoja wa kiitikadi na umoja wa mifumo ya dawa ya ulinganizi, na vile vile tabia zao, maisha yao yawe yanafanana na maisha ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. As'alullah bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zinna 'ilma, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Na nikuwa tunakumbusha tu ndugu zangu Waislamu, huyu ni shekhe wetu Sheikh Abdulrahman. Nilipokuwa namdhania mimi na nilipokuwa namdhania sivyo tulivyokutana, kwa sababu sisi katika itikadi yetu picha ni haramu, picha ni haramu. Kwa hiyo hata siku moja nimezungumza na shekhe takriban mwaka na nusu, niko Masri yuko Tanzania anafanya dawa, hata siku moja sikumwomba picha shekhe, wala yeye shekhe mwenyewe kuniomba picha. Tunawasiliana kwenye simu, hanifahamu, si mfahamu. Tulipomuitisha hata hapa katika mji wetu hakuniambia labda huyu ananiita mimi simfahamu, labda nakwenda ku anikate viungo kwa uzi auzi hapa, lakini akanidhania kheri ndugu yake Muislamu akawa amekuja. Alipofika kwenye wakati anataka kumpokea shekhe, hanijui, simjui, hatufahamiani, lakini nimemuita Abu Raslan na akaniita Abu Muhsin. Tukawa tumefanya nini? Tumefahamiana shekhe wetu. Kwa hiyo shekhe wetu yuko na siku mbili leo hapa, na tungane naye katika mihadhara leo. Tuko tulikuwa katika jana, tulikuwa katika masjidi ya Bora 19 pale, na leo tuko hapa muda huu, na leo baada ya swala maghrib tutakuwa kwenye masjidi al-Qibla huko Babaya 24 inshaallah, na kesho ndio vile tutakuwa Kinama. Yaani hii wiki nzima mpaka Jumamosi ndio shirika tarejea Tanzania. Kwa hiyo tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa yale ambayo amekuja nayo kutufunza sisi hapa Burundi tuweze kuyafuata na tuwe watu wa sunna. Kwa hiyo insha Allah nakumbusha tena leo tuko barabara ya 24. Alafu jambo lingine, kama kuna yeyote kuna swali katika yale anayozungumza anaweza kuuliza insha Allah. Au labda mtu hajaelewa katika nilozungumza. Maana sisi huenda sisi Kiswahili tunazungumza Kiswahili kawa kiko nguvu, mnasema Kiswahili kipo nguvu. Sasa kipo nguvu ndio. Yaani huenda Kiswahili kiko nguvu. Sasa huenda katika mazungumzo yangu na sisi hujaelewa hapo nakusudia nini. Basi uliza tu. takuelekeza eh naam wa salaam kama mashia ili ndio kitu cha okay sasa nilisema ya kwamba msiwe mapote sasa mimi mrundi wa makundi eh bwana eh makundi mshapata jazakallahu khairan naam kwani kufuatana mada ya leo naam nimeelezea hapa kwamba itikadi sahihi inapatikana kwa kusoma na kusoma chini ya watu ambao unaamini ya kwamba wanasema qala Allah wa qala Rasul bas, sio mtu anazungumza kama vile anasoma magazeti apiga story visa vya panya, mbuzi, nyau. Anayekuambia qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, qala al-ibu, huyu ndiye utakayejua atakayekubakisha katika itikadi sahihi. Kwa hiyo mimi Muislamu wa kawaida nitamjuaje, nitaijuaje itikadi sahihi? Nitaijua itikadi sahihi kwa kusoma. Kwa kusoma mbele ya nani? Kwa kusoma mbele ya watu ambao ninawaamini ya kwamba wanafundisha qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba. Kuna kilugha na kisheria, si ndio? Eh, kisheria maana yake ni akisoma ataelewa yote kilugha na kisheria. Kilugha na kisheria nini? Itikadi. Akikaa darasani anasoma hapa, usio shida darasa hili, huu ni muhadhara tu basi, kalima dakika mbili tatu. Naam. Kuhusu naam, naam. Hey, mzee anaulizia kadhia ambayo kaizungumza ndugu yangu hapa kuhusiana na swala picha. Picha sisi inaenda ahli sunna, mbele ahli sunna waljamaa wote, mashariki mwa ardhi na magharibi, wanaolingania dawa ya ahli sunna waljamaa kina salafiyun, itikadi yetu sisi picha ni haramu. Hakikati hii ndo asili, yani ndo msingi. Kama ndivyo tunavyosema wewe, je, kula nguruwe ni haramu halali? Wewe unasemaje? Unasemaje mzee? Kula nguruwe ni haramu, si ndio? Eh, Waislamu wote tunaona kwamba nguruwe ni nini? Ah, basi. Kwa hiyo nguruwe asili yake ni haramu, si ndio? Asili yake ni haramu, si ndio? Lakini kuna kipindi nafika una kama ulivyosema unakula, si ndio? Kama unaweza kukaribia kufa kwa njaa. Kwa hiyo picha asili yake ni haramu. Ikitokea nataka niende hija, pige picha yako. Passport ya nchi, pige picha yako. Sijui kitambulisho cha nini, pige picha yako. Lakini kukaa umekaa Maka kule kwa selfie, sijui umekaa hapo nje unacheka, leo umevaa nguo nzuri, unapigwa, hiyo haramu. Ndio asili ya picha haramu. Lakini dharura imetokea sasa, hija bwana. Serikali ya Burundi inasema kila mwananchi lazima awe na kadi ya mpiga kura au kadi ya mwananchi, piga picha. Kama nilivyokuwa na nguruwe kule kule, haramu, lakini kuna dharura kanatokea, kula. Si nimeelewa vizuri? Jazakallah. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.